Sehemu ya mwisho ni maelezo kwa mukhtasari sana, baada ya kuwa tumefahamu ni nini maana ya Shia kilugha na kiistilahi. Tena istilahi yenyewe tukachukua maelezo ya wanawachuoni wa Kishia peke yao. Ndaka nitoe maelezo kwa ufupi kuhusu namna ushia ulivyodhihiri katika jamii za Waislamu. Kuna kitabu hapa niko nacho kimeandikwa Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, itikadi ya Shia 12 juu ya Qur'an. Kimeandikwa na Sheikh wetu Abul Fadhil Qasim Mafuta Qasim. Kitabu hiki nakumbuka ime ni mwaka 2007 au ni 2008 ndio kiliandikwa kitabu hiki. Hii ni chapa ya pili niko nayo. Pia kuna chapa ya kwanza. Kitabu hiki kilivyoandikwa mimi nilikisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na ndio kitabu cha kwanza kusoma kikizungumzia ushia. Mwanzo mpaka mwisho, ile chapa ya kwanza. Kipindi ninasoma kitabu hiki mimi nilikuwa ninasikia kwamba mashia ni makafiri, watu wakisema hivyo, lakini hakuna hujja. Baada ya kusoma kitabu hiki kwa utulivu kabisa, mimi niliamua kuangalia vitabu ambavyo mtunzi amevitumia kuandaa kitabu hiki. Nilikusanya vitabu takriban 60 vya Kishia na vya Ahlus Sunna. Niliviandika kwa mkono wangu, kitabu fulani naandika, kitabu fulani, 60 vilifika ambavyo mtunzi amevitumia kuandaa kazi hii. Nikasema kwanza nifuatilie aliyoyaandika humu ndani ni kweli au uongo. Ikawa ninasoma kwa mara ya pili, halafu kile nikikuta kuna kitabu fulani napumzika kwanza, natafuta kile kitabu kuangalia shekhe haya aliyoyanukuu kwenye vitabu vya Shia ni kweli au amewazulia uongo. Nikaanza kitabu cha kwanza nakwenda mpaka nikamaliza, nikahakiki ya kwamba vitabu ambavyo Sheikh amevitumia ni kweli vipo. Kuna vingine ambavyo aminukuu moja kwa moja na kuna vingine ambavyo aminukuu kupitia sehemu fulani. Mimi nikaachana na vile ambavyo Sheikh amevinukuu kupitia sehemu fulani, nikaweka pembeni, nikavisoma vile ambavyo Sheikh amevinukuu moja kwa moja, nikabainikiwa ya kwamba ushia ni ukafiri. Wala huwezi kuniambia kama Shia ni Muislamu. Simenielewa hivyo? Na nikaanza najiuliza maswali mengi. Hivi hawa mashekhe zetu wanafahamu kwamba ushia ndio huu ama hawalijui hilo? Na hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo mimi vilinipelekea kuliingilia hili jambo na kuanza kulizungumza bila ya uoga wala hofu yoyote, sababu najua ya kwamba huu ni ukafiri umeingizwa katika Uislamu. Sasa kitabu hiki mtunzi, Allah muhifadhi, ameandika Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Mimi mwanzo kipindi ninasoma ibara hii sikuielewa. Ilipita miaka mingi sana sikuelewa ibara hii. Hii yamekusudia nini zaidi? Baadaye ndo nikajua kwamba kweli ushia ni Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba ni ukafiri uliofichwa katika vazi la Uislamu. Sasa maelezo nitakayotoa baada ya hapa, kwa ufupi sana utabainikiwa ya kwamba ushia ni Uyahudi uliofichwa nyuma ya kivuli cha Ahlul Bait. Na wale ambao kitabu hiki wako nacho wakisome, kuna tatizo moja kwa wanafunzi wanaosoma dini wengi sana, pia kwa baadhi ya maduati tatizo hili lipo, huwa wanaona uvivu kusoma vitabu vya Kiswahili. Mgeni anakuambia havina mvuto, havina mvuto. Anataka vya Kiarabu yeye. Lakini hakuna kitu ambacho mashia wamekitumia kueneza ushia kama vitabu vya Kiswahili. Wewe kaa na mshia yoyote muulize, ehe, wewe umekuwa shia kwa sababu gani? Ulisoma kitabu gani? Atakwambia nimesoma kitabu cha Tijani, hatimaye nimeongoka, niwe pamoja na wakweli, shia ndio ahlu sunna. Bas. Kwa maana amepewa kitabu cha Kiswahili akasoma kikamfanya yeye kuingia katika ushia. Sasa tujiwekeeni utaratibu, hivi vitabu vya Kiswahili vilivyoandikwa hivi tuwe tunavisoma, vina ilmu kubwa ndani yake, na hasa vinapokuwa vimeandikwa na watu ambao sisi tunawaamini katika upande wa ilmu, kwamba ni watu wenye maarifa. Hawezi kuandika udaku humu ndani, hakuna udaku humu, ni ilmu tu imejaa. Nirudi katika maudhui yangu. Mayahudi, Mayahudi ni watu ambao walikuwa kiwadharau sana Waarabu, kwa sababu wao ndiyo ahlul kitabi, wao ndio wamepewa kitabu, na mitume mingi, mitume wengi walikuwa ni Mayahudi, mpaka ikafikia hatua wakasema nahnu abnaullahi wa ahibbau, sisi ndio watoto wa Allah na ndio vipenzi vyake, wapendwa wake ndio sisi. Kule kujidai kwao ilifikia hatua wakasema lan yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara, haingii peponi yoyote isipokuwa ima atakuwa ni Myahudi au ni Mnasara tu, pepo ni yao. Kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaneemesha kwa neema mbalimbali. Sasa walikuwa wanasoma Mayahudi katika Taurat na Manasara katika Injili ya kwamba atatokea mtume wa mwisho, alama zake zimeelezwa ndani ya Taurat na Injili, na wafuasi wake alama zao zimeelezwa ndani ya Taurat na Injili. Mayahudi walifahamu ya kwamba mtume huyu atatokea katika ardhi ya Waarabu, wakaenda kuishi katika nchi ya Yemen. Katika nchi ya Yemen Mayahudi waliishi kwa muda fulani, wakiamini ya kwamba madamu wao ndiyo kizazi cha manabii, basi ukikaa katika ardhi ya Yemen atatokea mtume wa Kiyahudi katika ardhi ile ya Yemen. Wakakaa, lakini kila ukiangalia jiografia na hali ya nchi wanaona kwa sababu mtume wa mwisho atatokea katika ardhi yenye mitende, mbona hapa hakuna mitende mingi? Wakahama, wakaenda sehemu za Khaibara, wakakaa pale. Kweli Khaibara kuna mitende, lakini kawa kuna alama zingine hawazioni. Mtume atadhihiri katika ardhi ambayo mji wake umezungukwa na mawe mawili meusi. Kaangalia hakuna. Wakatoka baadhi yao sehemu za Khaibara wakaenda Yathrib, kipindi hicho inaitwa Yathrib ambao ni Madina hivi sasa. Walivyoangalia hali ya mji wa Madina kwamba hapa atatokea mtume, hapa ndio hii ardhi yenyewe hii, wakiamini ya kwamba atakuwa ni katika kizazi cha Mayahudi. Mara wanakuja kusikia kwamba mtume kawa Mwarabu, katokea Makka mtume wa Kiarabu. Ile jambo Mayahudi liliwachukiza sana, kwa nini mtume kawa Mwarabu? Waarabu wenyewe ni wafugaji, wafanya biashara, hawana mpango na dini, wapo katika jahilia, wanaabudu masanamu. Wao wanaabudu, wao wana kitabu kutoka mbinguni. Kwa nini hawa, kwa nini hawa mtume atokee kwao? Hili jambo likawakera sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'an kwamba hawa Mayahudi walikataa Uislamu hasadan min indi anfusihim. Bas, chuki tu, hasadi kutoka katika nafsi zao. Sio kwa maana ya kwamba wanakataa ule si mtume wa haki. Na pale Madina Allah kajalia wale Ansar wakampokea mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampokea mtume, wakamnusuru mtume, jambo likazidi kwa umma. Mji si wao, mji ni wa Ansar. Mtume ameshakuwa na nguvu, mtume ni Mwarabu. Waarabu ni watu madhalili kwao. Dola ya Kiislamu imesimama, wao wakawa wanaishi chini ya mkataba. walifanya vitimbi vingi sana sana kufanya vitimbi Uislamu. Ukisoma katika suratul Ahzab kuanzia aya ya 9 mpaka aya 28, soma zile aya zote, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea vita vya Ahzab. Vita vya Ahzab ni vitimbi vya Mayahudi. Sitaki kuelezea hii vita ilikuwa kuwaje, ikaendaenda vipi, lakini walitoka, lilitoka kundi la Mayahudi katika Banu Quraidha na katika koo nyingine, wakaungana wakaenda Makka kwa siri, kuambia Makureshi kwamba tupangeni njama tukampige mtume kwa siri bila yeye kujua, tukampige Muhammad. Wakatoka kama Quraysh na katika kabila lingine la Waarabu, wakaomba msaada. Kwa ikawa kuna kundi la Mayahudi, kuna kundi la Makureshi na makabila mengine ya Waarabu, wakaungana kwa ajili ya kumvamia mtume Madina kwa siri bila mtume kujua. Mtume zikamfikia habari, akaandaa, akawaita masahaba zake, akashauriana. Hapo ndo Salman al-Farisi akatoa rai ya kwamba tuchimbeni handaki, ile njia ya watu wanaotokea Makka wanakuja Madina, tuchimbe shimo refu sana ambayo farasi hawezi kuruka wala mtu hawezi kupita. Ndo vile vita vya Ahzab. Imeitwa Ahzab kwa sababu kuna makundi ya makafiri waliungana kwa ajili ya kumpiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vikaitwa vita vya Khandaq kwa sababu kuna shimo lilichimbwa kuwazuia watu wasiingie katika mji wa Madina. Vita vya Ahzab chokochoko ni ya Mayahudi, na ndio maana baada ya hapo, baada ya vita vya Ahzab, kwa kipindi wanapigana, kuna Mayahudi wakavunja mkataba wa amani baina yao na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah kwenye Qur'ani akasema, ya ayuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana dhalika 'ala Allahi idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Mtume yuko na masahaba zake, anawazuia wale Makureishi na wale watu wa Ahzab wale wameungana katika makundi wasivuke lile shimo. Huku nyuma Mayahudi wakavunja mkataba wa amani, wataka kumvamia mtume. Kwa hiyo huku wanawazuia watu, huku kuna watu wataka kuwavamia. Hali ilikuwa ni ngumu. Ukisoma katika vitabu vya tarehe, katika tarehe ya Bidat wa Nihaya, matukio mwaka wa 5, mwaka wa 6, mwaka wa 7, Al-Hafidh bin Kathir ameelezea kwa ukunjufu sana hali ilikuwa ni ngumu kwa Waislamu. Na ndio maana baada ya vita vile kumalizika, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, sasa unatakiwa uende Khaibara ukawapige wale Mayahudi. Na ndio maana hukumu iliyotolewa pale, sawa, ni kwamba wale wote Mayahudi walikatwa vichwa vyao mmoja baada ya mwingine. Haya masuala ya kihistoria tuyaweke pembeni. Almuhimu ya kwamba Mayahudi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walifanya vitimbi vingi kuhakikisha ya kwamba wanauharibu Uislamu. Miongoni mwa vitimbi hivyo ni suala la kuwashawishi makafiri kumpiga mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafunja mkataba wa amani, na vile vile mtume akawapiga katika vita vya Khaibara na akawaua, akawachinja wote. Ni jani tukio ambalo Mayahudi linawachukiza sana katika historia, tukio la kuchinjwa na tukio la Umar ibn Khattab kuwatoa katika jaziratul Arab, ni matukio ambayo Mayahudi yanawauma sana kihistoria. Katika mbinu ambayo Mayahudi walizitumia katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hizi ambazo nimezitaja, na zingine ni za siri. Na kwa kuwa wahyi ulikuwa ukishuka wakifanya vitimbi, Allah anateremsha aya. Mfano katika suratu Ali Imran aya nambari 72, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qala ta'ifatun min ahli alkitab, na likasema, lilisema kundi katika waliopewa kitabu, kwa maana Mayahudi, wanawaambia wale Mayahudi wenzao, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar, aminini kile ambacho kimeteremshwa kwa wale ambao wameamini mwanzo wa mchana. Wakfuru akhirahu, alafu mushoni wake mkufuru, laallahum yarji'un, huenda wao wakarudi. Wale mayahudi walikaa wakapanga njama ya kwamba litoke kundi katika mayahudi, kwa sababu wao ni ahlul kitab, waende kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadhihirishe Uislamu, halafu wakae ikifika jioni wakufuru. Si wataulizwa mbona mmekufuru? Ah, hii si sio Muhammad huyu, kumbe tumeingia katika Uislamu tukauangalia Uislamu wake na namna Taurati ilivyoelezea, si Muhammad huyu, ni Muhammad mwingine atakuja baadaye. Kwa kuwa wao ni ahlul kitabi, ni watu ambao walikuwa wanaonekana wana maendeleo, huenda likawapelekea wale ansari, watu wa Madina, wakarudi katika ule ukafiri wao. Hizi ni jitihada ambazo wanaamini ya kwamba hazizai matunda. Walivyofanya jambo hili, aya ikashuka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambiwa majina yao kwamba ni fulani na fulani na fulani, walikaa wakapanga hii njama, na fulani na fulani na fulani ndio walikuja kudhihirisha Uislamu kwako, ni waongo. Sasa katika utawala wa Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, kuna kiumbe mmoja mchafu sana anaitwa Abdullah ibn Sabai. Huyu yeye alijidhihirisha na akaamua kutumia mbinu hii waliyotumia mababu zake wakafeli, emna yeye aitumie kwanza kama atafaulu. Abdullah ibn Sabai alidhihirisha Uislamu, akatembea katika miji ya Waislamu, akawa anaeneza shubha. Zile shubha zile alipambana sana kuhakikisha ya kwamba anapata watu wa kumsaidia, na ni kweli shubha zile ziliweza kuathiri katika, hasa katika miji mitatu katika nchi ya Misri, zilileta athari katika mji wa Kufa, zilileta athari katika mji wa Basra. Katika miji ya Hijazi, Makka na Madina, na katika mji wa Sham, hii fikra hazikuathiri sana. Abdullah ibn Saba alidhihirisha Uislamu, akaingia katika jamii za Waislamu, akaanza kueneza fikra chafu, akawa anawaambia hivi, kila nabii alikuwa na wasii, kile nabii alikuwa na wasi, mbona Muhammad hana wasi wake? Mkiangalia silsila manabii utakuta walikuwa ni ndugu, Harun, Musa, si ndio? Yahya, Zakaria, Isa, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Suleiman, Daud. Mbona kwa Muhammad hapa tunaona Muhammad, alafu jambo likaenda huko kwa Abu Bakar, kuna nini hapa? Inaonekana hapa kuna utaratibu fulani ulikiukwa. Ilistahiki ya kwamba baada ya Muhammad ambaye ni katika Banu Hashim apatikane Banu Hashim mwingine achukue hii nafasi. Mbona hii imehama hii nafasi kutoka kwa Banu Hashim ikine kwa Banu Tim? Haliwezekani hili, kama vile kweli, si ndio? Unajua hakuna kitu kibaya kama shubha. Shubha ni kitu hatari sana, na ndio maana hata ahlul ilm wanakataza msiwasikilize watu wa bid'a. Anakuletea shubha moja matata sana, utashinda kuitoa mtu yake unamfuata yeye. Kwa hiyo anawaambia kwamba Mtume aliacha usia, ila ule usia ule ukafichwa. Angalieni matukio baada Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki, Abu Bakari anakuja anasimama katika mimbari anawaambia watu watulizane, huku Ansari wanakutana katika Saqifa Bani Saida, wanamchagua kiongozi. Mtume hajasikwa, kiongozi anachaguliwa. Angalia namna tulivyokuwa na uchu madaraka. Halafu hapo hapo Abubakari na Umari wanatoka wanakwenda kule Saqifa ya Bani Saida, wanapanga njama, wakapambana mpaka Abubakari akapewa utawala. Mtume hajazikwa, watu wanagombania utawala. Unaweza kukubali? Anaizungumza ni mtu ambaye anajua falsafa, sio mtu kama vile mimi mbumbumbumbu fulani. Mtu anajua kupangilia maneno, ibara zinanyooka, historia anaivuruga. Wewe umekaa unatikisa kichwa hivi. Kweli kweli. Haiwezekani. Yaani mtume anafariki tu, halafu watu wanagombania uongozi. Sasa Abdullah ibn Saba alitumia njia hiyo kwa juhudi kubwa sana, kwamba jamani, Ali amedhulumiwa. Huyu Ali amedhulumiwa. Kipindi anazungumza maneno haya, anawasomea watu hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za kuwapenda Ahlul Bait. Wapendeni Ahlul Bait. Sawa, udhakirukumullah fi ahli baiti. Udhakirukumullah fi ahli baiti. Akapata kundi la watu lenye kumsapoti katika fikra hii, na ndiye mtu ambaye alisababisha mauaji ya khalifa watatu Uthman ibn Affan. Kisoma katika historia mpaka Uthman ibn Affan anauawa, katika watu waliopambana hizi fikra ni Abdullah ibn Saba. Al-Imam ibn Jarir al-Tabari katika Tarikh al-Umam wal-Muluk au Tarikh al-Tabari ameelezea haya matukio kwa uzuri sana, na akamuelezea mtu huyu alikuwa ni nani. Ni Myahudi. Kwa hiyo alihakikisha ya kwamba anapenyeza fikra ambazo hazipo katika Uislamu na kuzitafutia matukio ya kuundaunda ili ionekane kwamba ni kweli. Na kwa kuwa fitna siku zote inapoingia katika jamii lazima itawaathiri watu, walipatikana watu ambao waliathirika hasa katika nchi ya Misri, na katika nchi ya Misri ndio sehemu ambayo mapambano ya kumuua Uthman ibn Affan yalianzia kule. Wakaungana na watu wa mji wa Kufa. Baada ya Ali ibn Abi Talib kuwa amechukua madaraka, sasa huyu Abdullah ibn Saba akajidhihirisha wazi, akawa anazungumza maneno ya wazi wazi kuhusu Ali ibn Abi Talib, kama vile anampenda sana Ali ibn Abi Talib, na kuzungumza mazungumzo mengine dhidi ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hasa hasa suala la ukhalifa. Katika jambo ambalo Abdullah ibn Saba aliliasisi sana ni kwamba jamani, Ali kadhulumiwa. Hilo jambo limeenda mpaka likamfikia Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib akalikemea, watu hawakusikia. Akamkamata Abdullah ibn Saba, akamuuliza ni kwamba wewe unazungumza hivi na hivi na hivi. Akasema ndiyo, nazungumza hivyo. Ali ibn Abi Talib akamkamata Abdullah ibn Saba na watu wake, akachimba shimo akawatia moto. Kuna riwaya zinaelezea kwamba Abdullah ibn Saba alichomwa moto na Ali ibn Abi Talib, na kuna riwaya zinaelezea kwamba Abdullah ibn Saba alitolewa akakimbia katika sehemu za Madai. Ali, kwa maana alikusudia, mimi navuruga. Njia ambayo ilitumiwa na Mayahudi katika sehemu za Mtume ikafeli kwa sababu wahi ulishuka. Njia hii hivi sasa haiwezi kutumika, wahi haushuki tena. Kuna kauli wanasema kwamba ongea uongo mpaka nafsi yako itasema ni kweli. Sasa alafu ongea uongo, danganya, alafu itafikia hatua wale wanaokusikiliza watasema ni kweli. Sasa wale wasanii wale wanaoigiza wale huwa wanafanya mazoezi ya uongo, anafanya mazoezi ya kulia, kwa maana anafuta hisia, analia uongo, lakini analia mpaka machozi yanamtoka kweli. Na yeye anajua hapa mimi nadanganya hapa. Lakini ana act kwamba analia, analia, analia mpaka nafsi yake nakubali ya kwamba hapa mimi nalia na machozi yanaanza kutoka. Kwa hiyo akifika katika ile movie ile, sasa hapa anatakiwa udondoshe machozi ndoo. Yatoka tu hayo, yanatoka tu. Yatoka tu. Na ni uongo. Na wale ambao wanaangalia ile picha ile, ni nani ambaye hajui ya kwamba picha zote ni za uongo? Ukiangalia picha fulani ule pale ni uongo, lakini pia unaweza ukalia na wewe kwa ule uongo, kwa maana uongo, uongo, uongo, uongo, mpaka nafsi nakubali sasa itakuwa ni kweli. Sasa ndio unakuta watu wanaangalia picha fulani eti na wenyewe wanaanza kulia hapo hapo, watu wanasikitika, ah, kadhulumiwa pale jamani, kanyimwa haki yake ya kimsingi pale. Ni uongo. Hivi ndivyo alivyotumia Myahudi Abdullah ibn Saba. Anajua ya kwamba ni uongo. Akazungumza uongo, akazungumza uongo, akazungumza uongo mpaka nafsi yake inakiri ikajua kwamba husa huu ni kweli sasa. Na wale ambao wanamsikiliza na wenyewe mwanzo walijua ni uongo. Wakajua tena ni uongo, lakini mbona uongo unaendelea kuzungumzwa? Mpaka wakafikia tu wakaona pia ni kweli. Kini ni uongo. Na ndio maana Sheikh Allah muhifadhi akasema ni Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, akimaanisha hivi, huyu ni Myahudi sawa, alikuja kuharibu Uislamu, akaleta mafunzo mabaya kabisa ambayo yanakinzana na Uislamu, lakini akawa amejificha kwenye kivuli cha kuwapenda Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huku anawatetea Ahlul Bait, huku anawatukana masahaba. Huku anawatetea Ahlul Bait, huku anakufurisha masahaba. Huku anawatetea Ahlul Bait, huku anaona ya kwamba Qur'ani imebadilishwa haifai. Kwa hiyo analingania kwenye kuwapenda masahaba na Ahlul Bait Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huku akivunja taratibu za Uislamu. Na ndio maana wanaochoni wa Kiislamu, wanaochoni wa Kiislamu tokea enzi hizo, kuanzia Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, fikra hizi zilivyoanza, walipambana sana kuhakikisha ya kwamba fikra hizi haziingii katika jamii za Uislamu, kwa sababu hawa mabwana hawa walifikia hatua wakamwita Ali ni Mungu, wakamwambia anta ilahu haq, wewe ndiyo mwabudiwa wa haki. Aliyekuwa sasa hapa jambo limekuwa ni baya. Fikra hizi zikapata watetezi, zikapata walinganizi, zama kwa zama, siku hadi siku, mpaka katika karne yetu hii. Na ni fikra ambazo zinapoingizwa katika jamii zinatumia Qur'an na Sunna. Anapokuja mshia kukulingania wewe uingie katika ushia, anatumia Qur'ani hiyo iliyokuwa nayo, na anatumia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anazigeuza mpaka hakikisha ya kwamba wewe unamkubalia. Kwa hiyo asili ya ushia ni shubha ambazo ziliingizwa katika jamii za Uislamu. Hivyo basi ushia hauwezi kuondolewa kwa mali. Labda nyinyi mkamna pesa nyingi, kwa kuwa mashia wanajenga mashule na wanajenga mahospitali, eti na nyinyi mjenge mashule, mjenge na mahospitali, mtaondoa ushia? Hapana, ushia utaondolewa kwa ilmu tu basi. Na mahala popote mashia wakibainishwa, mahala popote wanapotea, kwa sababu hakuna mtu ambaye atabainishiwa ushia halafu akabakia katika ushia. Huyo atakuwa ni katika wale ambao ameingia katika ushia kwa ajili ya njaa.